yalan ve gösteriş gürültülüdür. Gösteriş meftunu insanlar, düşünce ve beyanlarındaki boşluğu gürültüyle doldurmaya çalışırlar. Ve boşluklarını şovlarla doldurmaya çalışırlar. Yalan ve gösteriş gürültülüdür. Hakikat ve samimiyet sessizdir. Yıldırımlar gök gürültüsünden evvel hedeflerine varırlar. Siz sesi duyduğunuz an onlar çoktan hedefe varmışlardır. Yukarılarda uçan bir uçak gibi, tepenizde çakan bir şimşek gibi, çaktığı an artık duyduğunuz an korkmaya gerek yok. Hamdi Yazır'ın o mevzuyla alakalı ayetin tefsirinde dediği gibi, hiç irkilmeyin artık, o varacağı yere çoktan varmıştır. Bu gösterişsiz, bu riyasız, aynı hakikat olan o samimiyetli şeyler varacağı yere varmış. Gönüllerde gizli, ciddi, silinmez bir iz bırakmış ve öyle devam etmiştir. Gitmiştir demiyorum çünkü gitmediği belli. Hala bizim gibi pek çok yönü itibariyle hırpalanmış gönüllerde bile tesirlerini gösteriyorlarsa, bizim neslimiz gibi Müslümanlık var olduğu günden bu yana hırpalanmış bir başka nesil gelmedi. Buna rağmen hala bazı şeyler duyuluyorsa, onu söyleyenlerin gücünden, anil merkez hareketten kaynaklanıyor. Onların samimiyetinden ve ihlasından kaynaklanıyor. Gez göz arpacık çok iyi hesap etmiş, çok iyi hedeflemişler Allah'ın izni inayetiyle ve hedefi tutturmuşlar. Halk arasında ve askerde de çok kullanıldığı gibi hiç karavana yapmamışlar. Evet, karavana yapanlar bağırırlar. Ben esasen şöyle yapmak istiyordum da fakat olmadı, işte şöyle gitti. Böyle yapmak istiyordum da böyle gitti. Bir suçlu aramaya, bir mücrim aramaya çalışırlar. Ama atan insanlar, isabet ettiren insanlar, hedefi gözünden vuran insanlar sessizdirler. Atarlar, silahlarını kılıfına korlar, kenara çekilir, otururlar. Ah yalancı gürültüler, nümayişler. Burada aklınıza bir şey gelir. Dersiniz ki biz de onu yapıyoruz ya, işte önümüzdeki günlerde dil olimpiyatları öyle gürültülü oluyor ki yer yerinden oynuyor filan. Kim bilir, belki de bazı şeyler bazı sağırlara, körlere göstermek, sağırlara duyurmak, bütün aktivitesini kaybetmiş kalpleri harekete geçirmek için öyle bir gürültüye de ihtiyaç var. Herhalde meseleyi gürültüyle duyan insanlara duyurmak için öyle bir şey yapılıyor. Yoksa talattuf ondan daha iyidir. Sessizlik ondan daha iyidir. Varsın işlesin böyle ta en iç noktalar kadar, en derinliklere kadar gitsin. Ne gitsin? İnsani değerler gitsin, sevgi gitsin, muhabbet gitsin, kucaklama felsefesi gitsin, beraber yaşama anlayışı gitsin, düşüncesi gitsin, bunlar gitsin sessizce. Çünkü bunlardan hoşlanmayanlar da var. Onlara hissettirmeden bir gün insanlığı böyle bir hablül metin etrafında Allah sevgisi, üluhiyet sevgisi, nübüvvet sevgisi, haşr-ı neşir sevgisi etrafında onları bir araya getirme, gönüllerine itminan nasıl ifade etme diyelim, boşaltma, onları tatmine ulaştırma, doyurma bir yönüyle sessizce olan bu şeyler Allah'ın izni inayetiyle daha kalıcı olur. Öbürlerine biraz riya girer, biraz sun'a girer, yani duyurma, gösterme girer. Onlar da amelin özünü hırpalar. Evet. genleriyle oynanmış gibi olur. Allah'a karşı yapılan kulluğun genleriyle oynanmış gibi olur. Mahiyeti bozulur. Arzu edilen semereyi vermez onlar. Bazen de hastalık yapar. İnsanlar ağaçlardan ders almalıdırlar. Ne üzerlerinde barınan kuşların, ne gölgelerinde yaşayan insanların, ne de verdikleri yemişlerin hesabını sormazlar. Bir şey istemezler. Hiç olmazsa insanlar ağaç gibi olmalıdırlar. Bazı durumlar itibariyle demek, ağaç bizden daha iyi. Evet, karşılıksız, bedelsiz, beklentisiz, menfaat mülazası olmadan iş yapmak. Herkes desin ki, ya senin kazancın neydi Allah aşkına? Musallaya koyduk, kefen bile bulamadık. Kazancın neydi? Ha o desinlere de bina etmemek lazım onu. Ama öyle desinler. Muhterem efendim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanın üzerinde Allah'ın, ehlinin ve nefsinin hakkı olduğunu ifade buyuruyor. Nefsin hakkı olan hususlar nelerdir? Televizyon izlemek gibi zaman ayırdığımız bazı meşguliyetler de bu kategoriye dahil edilebilecekse, bunların nereye kadarı nefsin hakkı ve nereden sonrası vakit israfıdır? Bu hadis-i şerif sahih hadis kitaplarında olan bir hadis, onun mahallini söylediniz. Bunu Selman-ı Faris söylüyor. Önceden Efendimiz'den duymuş mu yoksa mülhemundan olması itibariyle o sözü söylemiş de Efendimiz de aynı sözleri tekrar ederek onu teyit, takrir mi buyurmuş onu bilemiyorum. Hani herkes birbiriyle kardeş, o da Ebu Katade ile kardeş, Medine-i Münevvere'de. O münasebetle Efendimiz'den şerefsüdür oluyor bu. İnne lillahi aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan ve inne li nefsike aleyke hakkan fe ati kullezi hakkin hakkahu. Her hak sahibinin hakkını ver diyor. Burada yine sizin sorunun içinde olan şey o zaman da biraz söz konusu olduğu için belki onun açıklamasında siz biliyorsunuz fayda olabilir. Kardeşler kardeşlerini ziyaret ediyorlar. Kardeşler kardeşlerini ziyaret etmeliler. Durumlarına bakmalılar, eksiklerini görmeliler, onların dertlerini paylaşmalılar. مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِنْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ Müslümanların dert ve sıkıntılarını paylaşmayan onlardan değildir diyor. Herkes koskocaman bir dünyada herkesin derdiyle meşgul olamayabilir ama fakat en azından yanı başında olan komşularıyla, altında üstünde oturan insanlarla, apartmanın değişik dairelerinde, mahallesinde, o çevrede, o oymakta oturan kardeşleriyle, derecesine göre belli yakınlık keyfiyetiyle kendisine yakın olan insanlarla, belli yakınlık keyfiyetiyle kendisine yakın olanlarla alakadar olabilir, onların dertlerini paylaşabilir. Sahabe-i kiram arasında yüce bir ahlak olarak bu çok iyi işliyordu. Adeta böyle herkes var ya şair diyor, kendim derdimi kor, alemin derdi için ağlar gezerim. Lalenin dağı, gülün alevi hep yaktı beni der. O sepkiinde olması itibariyle edebi tahlilini edebiyatçılara bırakalım. Başkalarının derdi için ağlayıp gezme, başkalarının sıkıntısını ruhunda yaşama. Acaba bunların elinde nasıl tutar, kurtarırım ben bunları. Bu peygamberane bir ruhtur. Peygamberane bir ruhtur ki Allah Celle Celaluhu insanlar iman etmiyorlar diye kendini öldüreceksin. Şu inen Kur'an'a inanmıyorlar diye kendini öldüreceksin diyor ayrı bir yerde. Ve daha değişik yerlerde tadil ederek, tesiyede bulunarak bir yere çekiyor onu. Habibi edibini bir yere çekiyor. O edeb insanını. Bir mümin öyle olmalı, peygamberane bir tavır içinde olmalı. O bakımdan çevresini hep görmeli, gözetmeli, bakmalı. Selman-ı Farisi de Anadolu'dan gittiği söyleniyor. Sivrihisar'dan gittiği, belki son yanından ayrıldığı papaz orada herhalde. Daha sonra Selçuklularla oralar Türklerin eline geçiyor, Müslümanların eline geçiyor. Öyle diyorlar. Sonra yolda satılıyor. Sonra Medine'de birisi alıyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürriyete kavuşturuyor. Sahabe-i kiram arasında yahut-ı cemil olabilecek bir insan olma seviyesini ihraz buyuruyor. Ebu Katade ile Ansar'dan bir insanla kardeş bu. Ara sıra uğruyor onun evine. Bir gün hanımını böyle derbeder görüyor. Ebu Katade'nin hanımını derbeder görüyor. Geçen de bir münasebetle yine temas edilmişti bu hususa. Senin nedir bu halin diyor böyle. Kendini salmışsın. Türkçemizde de deriz bunu. Kendini salmışsın. Vallahi diyor senin kardeşin diyor ne ailesiyle alakası var, ne eviyle alakası var, ne döşekle alakası var, ne geceyle alakası var, ne gündüzüyle alakası var. Gündüz bir yerde kendini salıyor, bir çağlayana salıyor. Kimse onu geriye çeviremez. İşte orada gidiyor. Ben yüzünü gözünü görmüyorum. Çocuklar da yüzünü gözünü görmüyor onu. Gece de geliyor, sabaha kadar namaz kılıyor. 1000 rekat namaz kılıyor sabaha kadar. Kılınır mı? Kılınır. Bastı zaman. Size bir arkadaşınızın durumunu arz etmiştim. 40 rekat namaz kıldı diyor. Kıldım. Saate baktım 5 dakika geçmiş. Evet bu zaman üstü olma. Hazreti Pir de buna lemmalarda işaret buyuruyor. Bastı zaman. O bakımdan çoklar için deniyor. 1000 rekat her gece namaz kılıyor. Ha bu adamların başka işleri yok muydu? Onu da yapıyorlardı. Mesai çok iyi tanzim ediyor. Amali çok iyi taksim ediyor. Yardım alacakları, yardım verecekleri yerde yardım veriyor, alıyor. İşleri kolaylaştırıyor Yunus'un sözüyle. İşi kolaylaştıralım. Ve böylece başarılı oluyorlar. O da öyle sabaha kadar 1000 rekat namaz kılıyor. Dolayısıyla yalnız gibi, yetim gibi o mübarek annemiz o evde yetim gibi. Biraz sonra kardeşinin yanına gidiyor. O namaza durmuş onu. Diyor yatsıyı kıldın şimdi diyor. Yat diyor biraz. Ondan sonra ben seni gece teheccüde kaldırırım diyor. Yatırıyor sonra kaldırıyor. Kıl teheccüdü yat diyor şimdi. Şimdi ailenin yanına diyor. Sonra çocukların yanına diyor. Bu arada onu şu sözü söylüyor işte. İnne lillahi aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan ve inne li nefsike aleyke hakkan فَآتِ كُلَّ ذِي حَقِّنْ حَقَّهُ Allah'ın senin üzerinde bir hakkı var. Ehlinin de bir hakkı var. Nefsinin de bir hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver diyor. Allah'a karşı sorumluluklarımız Cenab-ı Hakk'ın çizdiği çerçeve içinde mutlaka yerine getirilmesi lazım. Ama o emanetullah'a karşı, eşine karşı, çocuklarına karşı, aile efradına karşı bir vazifen, bir sorumluluğun var. Onları da yerine getirmen lazım. Nefsine karşı da bir sorumluluğun var. Onu da yerine getirmen lazım. Ha böyle giderse sen her gün 1000 rekat namaz, her gün oruç filan dersen, gelecekte yaşlanacaksın, altından kalkamayacaksın. Nezir diye etmişsin bunu, böyle yapacağım diye. Geriye de dönemeyeceksin, yapamayacaksın. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek, tadil edici bir beyanına toslayacaksın. İnne dine yusrun ve len yuşadde dine illa galebe. Din yaşanabilecek kadar kolaydır. Onu zorlaştırdığınız zaman, yaşanmaz hale getirdiğiniz zaman siz yenik düşersiniz. Kendinize göre Allah'ın vaz ettiği dinin dışında eklediğiniz, ilave ettiğiniz şeylerle altından kalkılmaz hale getirdiğinizde onu yaşanmaz hale getirir, yenik düşersiniz. İnne dine yusrun ve len yuşadde dine illa galebe. Başka bir beyanıyla yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tünefiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bişarette bulunun, müjdeleyin. İnsanları sadece korkuya bağlamayın diyor. Beyan-ı Nebevi ve bunlar bariyerler gibi yoldan çıkmama adına, bizim için doğru yolda yürümemiz adına çok önemlidir. Selman-ı Farisi de ona bu şeyi veriyor. Şimdi sizin beyanınızın arkasında olan vaka, çerçeve bu. Hani bunun içinde sorduğunuz şeylerin doğrusunun anlaşılması herhalde biraz da o vakanın doğru anlaşılmasına bağlı. İnsan üzerinde Allah'ın, ehlinin ve nefsin hakkı var. Hadisi zaviyesinde Nefsin hakkı olan hususlar nelerdir? Biraz evvel arz ettiğim gibi mutlaka bir yönüyle Allah'la münasebetimiz açısından o nefse riayet etmek lazım. Nefsin hukukuna riayet etmek lazım. Ma hulike lehi istikametinde onu kullanmak lazım. Ma hulike lehi istikametinde. Nefis insanın kendisi demektir. Özü demektir. Cismaniyeti demektir. Bedeni demektir. Mahüvesi demektir onun. Ona karşı insanın bir kısım sorumlulukları vardır. İnsan o sorumlulukları yerine getirmesi lazım. Ne için yaratılmışsa insan o istikamette onun hakkını vermesi lazım. Bunun gibi meşru dairede zevk ve lezzetler ona vermesi lazım. Öbür türlü onu taşkınlıklara, gayri meşru dairede tatmin aramaya itmiş olursunuz. Dolayısıyla mahulika lehin, siz öyle istediğiniz halde mahulika lehin dışında, niçin yaratılmış onun dışında bir kısım zevkler ve lezzetler aramaya itmiş olursunuz hiç farkına varmadan. Bunlar nefsin haklarıdır bir yönüyle. Bir diğeri de o vakanın sonunda arz etmeye çalıştığım gibi ona tahmil edeceğiniz, yükleyeceğiniz yükler götürebileceği kadar olmalı. Götüremeyince bazı yerlerde Anadolu'nun doğusunda derler boncuklama, boyunduruktan yan çizme böyle şeye derler bunu işte o boyunduruğu taşıyana derler, boncuklama derler. Bir yerde o ibadetin altından kalkamaz, boncuklayı verirsiniz o zaman. Keşke öyle yapmasaydınız. Hani Abdullah İbni Amr İbni Lâs'ın dediği gibi keşke Resulullah bana sallallahu aleyhi ve sellem Savmi Davud ondan daha faziletlisi yok dediği zaman o sözü tutsaydım. Keşke sabaha kadar namaz kılma. Öyle değil yani şu kadar kıl dediydi onun sözünü tutsaydım. Keşke şunu şöyle yap deyip beni tadilde ibadet taat adına tadilde bulunduğu zaman onu dinleseydim. Yaşlandığı zaman onu anlıyor. Mesela artık götürülmez hale geliyor diyor. Bunlar nefse ait haklardır. İnsan götürebileceği kadar yük yüklemeli. Meşru dairede zevk ve lezzetlerle onu tatmin etmeli. Gayri meşru daire göz dikmesine fırsat vermemeli. Mahulika lehinde niçin yaratılmışsa onu orada kullanmalı. Nefsi emmaresini sofilerin yaklaşımıyla fenalıkları emreden nefsi emmaresini bir hak olarak nefsi lembameye yükseltmeye çalışmalı. Yani yaptığı kötülükleri vicdanında bir kötülük olarak duyabilecek seviyeye getirmeli. Sonra oradan da çıkarmalı imkanı varsa nefsi mutmainneye ulaştırmalı. Tatmin edilmiş bir nefis. Elhamdülillah imana doydum artık ben. Sonra Allah'a karşı hoşnutluk duyma. Sonra Allah'ın hoşnutluğunu, rızasını kendi vicdanında duyma. Sonra saf ve duru iklime yelken açma, kanat açma gibi. Bunlar insanın kendi nefsine karşı, kendine karşı haklarıdır. Bu hakları elinden geldiğince ne kadarına kadar gücü yetiyorsa nefsine karşı onu vermesi lazım. İnne li nefsiki aleyki hakkan fe ati kullezi hakkın hakkahu. Ehlinizin hakkı onların sizin üzerinizde, sizin de onlar üzerinde veda hutbesinde, vida hutbesi de diyebilirsiniz. Çünkü o hutbe veda hutbesi bir yönüyle dünyaya veda etmesi en son hutbesi. Bir yönüyle de kendisini dinleyen ve iyi anlayan insanlarla vedalaşma hutbesi. O zaviyeden de vidadır. Onun için onun o son haccına haccı vidada derler. O aynı zamanda ashabıyla, kendisine inananlarıyla vedalaşmıştı orada. İşte o veda hutbesi içinde karının kocaya karşı, kocanın karısına karşı, insanın evlatlarına karşı, evlatların, aile efradının büyüklerine karşı. Orada hemen Kur'an-ı Mucizül Beyan'da ifade edilen çok önemli, çok hayati meselelere icmalen temas edilmişti. Sahabe-i kiram orada ellerinde kalemleri yok, kağıtları da yoktu. Hafızalarında kalan şeyleri onlar kaydettiler, tespit ettiler. El-Hak o mevzuda onlar çok ileri seviyedeydi. Efendimizin ağzından dökülen o mübarek lalügüher gibi şeylerin hiçbirinin yere saçılmasına meydan vermezlerdi. Ama yine de işte böyle belleyebildikleri kadar bellediler ama fakat o bile bayağı haşa öyle manifesto filan demek doğru değil de fakat büyük ölçüde bir adeta bir mukaveleydi yani. İnsanların uyuması adına onlara sunulmuş bir mukaveleydi. Ve aynı zamanda onlardan da o isteniyordu. Yerine getirsinler diye isteniyordu. Öyle bir mukavele. Bir içtimai mukaveleydi. Bir içtimai teklifti onlar. Sosyal mukavele, sosyal teklif diyebilirsiniz. Orada ifade buyurduğu şeylerde de yine eşlerin birbirlerine karşı vazife ve sorumluluklarına, hukuklarına riayet etmeye dair temasta bulunuyordu. Hakları var diyordu. Yatak hakkı vardır onların beraber. Bir yönüyle onları tatmin etme hakkı vardır. İcabında gezdirme, ferahlandırma hakkı vardır. Çocukların hukuku vardır. Derecesine göre onların iyi yetiştirilmeleri, o evde huzurun olması, dedikodunun, güftügünün olmaması, o çocuklar arasında bir yönüyle ahlaksızlığa sebebiyet verir, badi olur. Efendi, hanım birbiriyle geçinemiyorlarsa evde, bu çocuklara farklı şekilde akseder. Onlarda çok negatif şekilde tesirleri görülmeye başlar. Zira onlar birbirlerine hakaret edici, birbirini levm edici, kınayıcı sözler söyleyince, onunkini alır ona karşı kullanırlar, onunkini de alır ona karşı kullanırlar. Ve çocukların nazarında anne de baba da kıymet harbiyesini kaybeder. Kendi kredilerini kaybederler. Dolayısıyla çok pozitif olarak söyleyeceği sözler de o çocuklar üzerinde tesir etmez. Kaşını bile çatmamalı. El kaldırmak şöyle dursun. O mevzuda hani feyzûnne vehcurûne fil medâci vadribuhunne, onu değişik vesilelerle arz etmiştim. O belli şartlara bağlı şeylerdir. Fiil sırasıyla anlatılmıştır. Süresi belli değildir. Ne kadar yapılacağı belli değildir. Meseleyi ona bağlayarak böyle vurma da vardır filan. Oysa ki o veda hutbesinde heyre müberrihin diyor. Canını incitme. Hep arz ederim. Benim o güzel öğretmenim kulağımdan tuttu böyle bana sen de mi dedi. Bana 10 tane tokat aşk etseydi o kadar müessir olmazdı. Ama kulağımdan tuttu bana sen de mi dedi. Yani bostan ekiyorduk, ben orada neyse bir yanlış yaptım. Onun istediğine aykırı bir şey yaptım herhalde. Sen de mi dedi. Aradan geçmiş 60 sene, 60 küsür sene ben onun o nasihatını, o tavrını unutamıyorum. İşte bu yeter yani belki. Evet, bu açıdan o evdeki huzur yani evin iki rüknü, rüknü azamı diyelim. Karı koca arasındaki ahenk, nizam, intizam. O çocukların birer ahenk, nizam ve intizam çocuğu şeklinde büyümelerine sebebiyet verir. Aksine onlar arasındaki ahenksizlik, efendim, nizamsızlık, intizamsızlık onların hayatlarının da bir düzen içinde gitmemesine sebebiyet verir, vesile olur. Hafizanallah. Bu açıdan da o birbirinin hukukunu orada riayet etmek, ehlin hakkı vardır. Hanımın efendiye karşı bir kısım yerine getirmesi gerekli olan hakları vardır. Efendinin de ona karşı yerine getirmesi gerekli olan hakları vardır. Annenin, babanın çocuklarına karşı yerine getirmeleri gerekli olan hakları vardır. Bir yönüyle helalinden besleme onları, sonra eğitme onları, aynı zamanda bir veled-i salih haline getirme, sadakayı cariye haline getirme, kendi öldükten sonra sürekli defterinin onun hasenatın akmasına vesile olabilecek şekilde onları yetiştirme, onlar da anne ve babaya düşen vazifelerdir. Bunlar da haklardır. Mutlaka bu haklar yerine getirilmesi lazım. Televizyonlar nefsin hakkı mıdır, değil midir? Belki hepimizin, pek çoğumuzun o mevzuda yanlışları var. Doğru yapmıyoruz. O televizyonun başında oturan insanlar çok yönüyle belki çok şeyi kaybediyorlar. Mesela belki bir kitap okumaları, bir saat, iki saat televizyona bakacaklarına bir kitap okumaları daha faydalı olabilir. Ama bazen bazı şeyler belki bir kitap kadar yararlı olabilir bazı şeyler. Ne var ki ona inhimak etmemek lazım. Mesela bana çok tesir etmişti diyelim. Bir çağrıyı, bir ebedi risaleti. Hakikaten belki 20 defa seyrettim, gözyaşlarıyla seyrettim. İnsanlığın iftihar tablosunun, bu sergüzeşti hayatı veya nübüvvet hakikatinin sergüzeştisini orada seyrederken, o meselenin devam ve temadisi. senariste ait yanlışlar, yapımcıya ait mantıklı boşluklar, bunlar müsellem. Fakat o haliyle bile bazen ruhumuzda öyle ciddi tesirler icra ediyor ki, mesela bir katsiye yine onu şeyin Irak'ın o müstebit hükümdarı yaptı, İranlara karşı yaptı onu. Kendisi ona inanır mıydı, inanmaz mıydı? Sahabe-i kiramın o mevzudaki kıvamı, aynı zamanda fütuhat, arzu ve iştiyakları, hayat istihkarları. Bu türlü şeyler bazen hani 2-3 saat, 4 saat belki bir gün bir kitap okuyunca elde edeceğiniz şey orada olabilir ara sıra. Bir nefeslenme olabilir. Kestirmeden bazı şeylere ulaşma olabilir. Ama kitap okuma meselesi adına insanları köreltebilir televizyon. İnternetler de insanları köreltebilir. O işin de tıpkı uyuşturucular gibi bir tiryakiliği vardır. İnsan kendini o işe saldı mı artık bir yönüyle hayattan bütün bütün sıyrılır. Zamanını onlar karşısında israf eder. İsraf edilmiş bir zamandır. Hele hiçbir dersi ibret yoksa şayet, insanlık adına bir şey ifade etmiyorsa, milli duygularımız adına bir şey ifade etmiyorsa, ruh ve mana köklerimiz adına bir şey ifade etmiyorsa, bizde manevi bir heyecan uyarmıyorsa şayet, irfan ufkumuza bir katkıda bulunmuyorsa şayet, zamanımız israf oluyor demektir. Bu açıdan televizyonun başında harcanan zaman, zamanın israfı demektir. Bu hayatımızdan çok şeyi orada harcamışız demektir. Bir de tabii esas dil de katlediliyor burada. Yani insan kitap okurken, belki bir hikaye okurken, belki makul kendine göre, kendi düşünce dünyasına göre örgülenmiş bir roman okurken, insan dil adına da bir zenginliğe ulaşır. Fakat orada elin alemin dediği, yani internetin dili daracık, stano gibi, bazı işaretlerle alakalı sadece, bir yönüyle bir dil katli de yaşanıyor aslında. Ve siz görüyorsunuz o insanları, kocaman kocaman adamlar konuşurken orada benim gibi evet 10 tane diyor, bir tane evet şey çıkar, kelime çıkarıyor, 10 tane diyor, bir tane kelime çıkarıyor. Neden? Çünkü o kelime zenginliğimizi katlediyoruz o televizyonların, o internetlerin, o bilgisayarların başında maalesef. Bu açıdan Hazreti Selman-ı Farisi'nin Ebu Katade'ye verdiği ders gibi belki biz de hani şu kadar internet, evet şu çerçevede bir televizyon, bunlara evet diyoruz ama fakat rica ederiz ibadet-ü taat zamanını onda harcamayalım, kitap okuma zamanını onda harcamayalım, çoluk çocuğumuzla meşgul olma zamanını onda harcamayalım. Burada canlı bir misal arz edeyim. Belki çoktur, günümüzde de çoktur. O internetlerin başında chatleşme ile ben, yakın benim de ıttıla dairem içine giren ailelerin yıkıldığını biliyorum. Evet. Televizyonun başında sabaha kadar oturduğundan ötürü eşi kendisinden ayrılan arkadaş biliyorum. Tertemiz arkadaş, şu anda da biliyorum. Hizmette koşuyor. Yerini söylersem iz sürer. Bulursunuz gıybet olur. Eşi ayrılıyor kendisinden. Alakadar olmuyor. Sabaha kadar televizyonun başında oturuyor. Televizyon seyrediyor. Hiç farkına varmadan televizyon seyrederken mübarek bir yuvayı yıkıyor. Cennet yuvasını cehennem köşesi haline getiriyor. Hiç farkına varmadan. Bunlar hukuka tecavüzdür. Bakın ne kadar zararı var. Ama bu mesele iyi bir psikologla görüşülse zannediyorum size daha tatmin edici bilgiler verecektir. Benim dar ufkum açısından ancak bu kadar. Miktarı belirleme, belli şeyler için belli zaman ayırma, onun biraz evvel yine istidradi olarak ifade edilen şey de amalin taksimi yani esas. Mesainin tanzimi. Yani hangi işe ne kadar zaman ayıracaksınız, neye ne kadar zaman ayıracaksınız? Böyle sistematik olduğunuz zaman bereketli çalışırsınız. Ürün alan birisi olursunuz. Yok böyle karma karışık çalışıyorsanız böyle gelip bazen televizyona dalıyor, pek çok önemli hayati işleri burada feda ediyorsanız, O zaman kaybedersiniz siz, ürün alamazsınız. Şimdi bazı şeyler biraz evvel bahsettim, belki insan hakikaten işte bir roman okuma, kendisi de okumuş belli bir dönemde. Bu sinemaların sessiz ve siyah beyaz olduğu dönemde ibret için gittim diyor ben. Birisi onu olumsuz şekilde değerlendirmişti. Bu dönemde, yani o Devlet-i Aliye döneminde Türkiye'de öyle bir sinema oynatılıyorsa şayet, o bizim geçmişten gelen ahlakımız, yüce ahlakımız, ruh ve mana köklerimize aykırı şeylerin olması mümkün değildir. İbret için seyrettiği şeyler olabilir. Ve bugün de olabilir, o türlü şeyler olabilir yani. Belki bir Shakespeare'i bile seyretmiş olabilirsiniz. Bir Hugo'yu seyretmiş olabilirsiniz. Adaba, ahlaka muhalif çok şey görmeyebilirsiniz. Fakat bir ders alabilirsiniz. Bu türlü şeyler ibret için diyor, gittim ben diyor oraya. Şimdi o meselenin çerçevesi belirlenirse şayet, sizin hassas olmanız gerekli olan o dini hassasiyetler mevzuunda, bariyerler çok iyi belirlenirse, siperler, çevre çok iyi belirlenirse, siz o mevzuda nerede duracağınızı da bilirsiniz yani. Bu ölçüden 1/5 diyor yani işte. 1/5 o türlü şeylerle insan meşgul olabilir. O zaman radyo vardı sadece, Hazreti Piri Mugan döneminde. Televizyon yoktu. Belki vardı da henüz böyle çok yaygınlaşmamıştı televizyon. Var olup olmadığını da ben bilmiyorum çünkü o irtihal daribaka ettiğinde işte 27 Mayıs oldu. Yine biz o meseleye ulaşmak için radyolardan ulaşmaya çalışıyorduk. O âli divanların çok yüce kararları, çok tepeden, çok yüksek, çok âli cenap konuşmalarını merakla radyoların başına koşarak dinlemeye çalışıyorduk. Bazen bir kahvede, bazen de bir lokanta gibi bir yerde oturup mecbur o zaman bir de orada çorba içme mecburiyetinde kalıyorduk. Onun hakkını vermeye çalışıyorduk. Radyo vardı o zaman sadece. Şimdi televizyon var, belki internet var. Bir yönüyle çok önemli hizmetler de yapıyorlar bunlar. Değişik vesilelerle gitmiş size de arz ettiği gibi. Hani bir şey oluyor burada. Ya bir hadisin metni mevzuunda, ya bir senedin mevzuunda, ya bir ayetin yorumu mevzunda biri şöyle mi dedi, böyle mi dedi? Hemen bir tuşa dokununca çıkıyor ortaya. Yani bu bir yönüyle şeytan gibi insanları böyle birdenbire çok çabuk, gayet seri, şeytani bir ufka çekip götürüyor. İnsanlar orada isyan deryasına yelken açıyor. Benim şair arkadaşım, isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni diyor. Bir de bir düğmesine dokunuyorsunuz bunun gibi, mübarek melek gibi. Hemen arzu ettiğiniz şeyi adeta hemen önünüze getiriyor. Şimdi o da var, o da var yani. Onun da eğer iştigal edecekseniz bence, düşünce ufkunuz itibariyle, fikir ufkunuz itibariyle belki, ilim ufkunuz itibariyle yararlanabileceğiniz şeylerde, ibret alabileceğiniz şeylerde, bir ders alabileceğiniz şeylerde, İşte biraz evvelki mülazalara bağlı ifade edecek olursak, Er Risale ve Çağrı'yı bugün bir de olsa ben bir daha seyredin derim. Arkadaşlara ben rica ettim. Suriye, belki o kıpırdanışlar henüz yeni böyle dipten geliyordu. Onun için bir seri dizi halinde Hazreti Kaka İbni Amr vardı. Kaka dizisi. Ben Suriye televizyonunda burada seyrederken bayıldım yani ona. Olumsuz şeyler, sahneler çok azdı. Fakat hakikaten yani KK'nın kahramanlığını orada sahabi kıvamında insan görüyor yani. İyi becermişler onu. Zannediyorum uyutmaya matuf onlar yapmıştı ama fakat biz onu uyanmaya matuf kullanabiliriz. Ben arkadaşlara dublajını yapın, bir de neşredin diye rica etmiştim hemen onu. Onu görmedim yani, Türkçesini görmedim. Bunun gibi İşte o 1/5 denen şey, bu türlü şeylerde insanlar kullanabilirler. Bir nefes alma demek, bir farklılık demektir bu. Geçen de bir münasebetle geçtiği gibi format farklılığı demektir. Meseleyi taze duyma demektir. Yani bir onları kitaptan görürken okurken, bir de o türlü şeylerde görmek suretiyle farklı bir alanda temaşa, zannediyorum size daha farklı intibalar hasıl edecektir. Evet, o meseleyi daha taze duyacaksınız. Yani bu türlü şeylerle insan bu eğlence aleti gibi olan şeyler içine de girebilir. Fakat geriye dönmemek üzere yelken açmamak lazım ona. İradesiyle insan açılması lazım. Dümen elinde olması lazım. İstediği zaman hemen kenara çekilmesi lazım. Sonra başka aleme dalması lazım. Yoksa akıntıya kendisini saldığı zaman o işin tiryakisi olur. Uyuşturucunun tiryakisi olma, bağımlısı olmadan farkı yoktur onun. İnternet bağımlıları, bilgisayar bağımlıları, radyo bağımlıları, şimdi telefonlar, televizyonun da, radyonun da, internetin de bütün muhtevasını aksettiriyor. Televizyonda bir bakınca caddede gezen insanların %50'si neredeyse kulaklarında telefonlarla konuşarak gidiyorlar. Bakıyorlardı, ediyorlar da. Üstad Necip Fazıl merhumun zamanın böyle eriyip gitmesini ifade ederken çayın buharlaşması, dumanı uçup gitmesiyle pür pür uçup gidiyordu sözüyle ifade eder onu. O kıymetli zamanı, altın olan zamanı bence pür pür uçurmamak lazım. Santimini bile boşa harcamamak lazım. Santimini onun binlerce seneyi sıkıştıracak şekilde değerlendirmek lazım. Bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu ebtere müreccahtır. Öyle bir anı seyyale, bir anlık anı seyyale saniyenin de ötesinde. Salise, aşire, bir anı seyyale nurlu yaşama, dolu yaşama, onunla alakalı yaşama, binlerce sene kopuk yaşamaya tereccüh eder. Racih gelir. Mesela. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve inna neselükel tuka vel afafe vel gina. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.